Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Ünseven. Ladies and gentlemen, welcome Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugünkü programda aynı gruptan iki yeni albüm var. Bu programdan yakından tanıdığınız Arta Tunç Boyacı'nın grubu Armenian Navy Band geçtiğimiz aylarda iki yeni albüm birden yayınladı. Daha önce 2013'te de böyle bir şey yapmıştı. Çift CD'lik bir albüm yerine iki tane ayrı ayrı albüm yapıyorlar. Bunun da nedeni zannedersem şöyle. Bir albüm geçmişten bu yana gelen Armenian Navy Band sound'unda oluyor. Öbür albüm de Arthur Tunç Bayacan çok önemli bir perküsyon ve ritim sanatçısı. Biraz da bunun etkisiyle ritim ağırlıklı, epey funk öğelerle bezeli. Biraz da az önce dinlediğiniz şarkı gibi 70'li yılların disco müziğine selam çakan bestelerden oluşan bir albüm oluyor bu. Bugünkü programda bu aynı anda yayınlanan iki albümden de örnekler dinleyeceksiniz. Albümlerin ismi geleneksel Armenian Navy Band sound'unda olanın ismi Fake Island. Diğeri de Life is Deeper Than What You Think Brother. Bu son albümden dinledik ilk parçayı. O albümün açılış parçasıydı. Yine Arta Tunç Boyacı'nın çok sevdiği kelime oyunlarından bir tanesi var şarkının isminde. JD's and Lentilman şeklinde. Bu albümden iki parça daha dinleyip öbür albüme geçeceğiz. I am a Misco Dancer ve Wild Silk. Gone. Life is Deeper Than What You Think Brother dinlediğiniz Armenian Navy Band'in yeni albümünün ismiydi. Şimdi diğer çıkardığı yeni albüme geçebiliriz. Bu daha fazla geleneksel Armenian Navy Band sound'unu barındıran albüm. Fake Island ismi. Armenian Navy Band'in yolculuğu 1999'da Bızdik Zimvor isimli albümle başladı. 2001'de New Apricot yayınlandı. New Apricot Türkiye'de prodüksiyonu yapılıp yayınlanan tek albümü grubun diskografisi içerisinde. Bir de çok sorular geliyor bu konuda. Dinlediğiniz programın başında ve sonunda yer alan jenerik müziği de bu albümden alınma. Onu da belirtelim arada. 2004'te 3. albüm Sound of Our Life Part 1 Natural Seeds yayınlandı. 2005'te How Much Is Yours, 2009'da Under Your Thoughts isimli albümler geldi. 2013'te tıpkı şimdi yaptıkları gibi iki albüm birden yayınlandı. Simple Like Water, Deep Like Water, geleneksel Armenian Heavy Band sound'unu barındıran albümdü. Diğeri Sound of Our Life Part 2, Ethno Dispensary'de ritim ağırlıklı, funk öğelerle bezeli diğer albüm oldu. Şimdi Fake Island'dan 3 şarkı dinliyoruz. Önce açılış parçası Faceless Woman. Arkasından Broken Bridge gelecek. Bu 1 dakikalık, bundan sonraki parçaya bir intro niyetinde bir parça. Üçüncü olarak da Hi Mom, Armenian Navy Band. Thank you. Dinlediğiniz Arta Tunç Bayacı'nın kurduğu Armenian Navy Band, Ermenistan'ın önemli müzisyenlerini bünyesinde barındıran bir grup, kalabalık bir grup, Erivan merkezli. Bu iki yeni albümdeki kadroya ulaşamadım. Fakat zaten çok da fazla eleman değiştiren bir grup değil. Ancak grupta yer alan bazı müzisyenlerin altını çizmek lazım. Öncelikle duduk ve zurna çalan iki önemli müzisyen Nurayir Kartaşyan ve Vardan Grigoryan. Ondan başka grubun piyanisti Van Hayrapetyan, bateristi Armen Celalyan, gruptaki tek kadın eleman Kanuni Anait Artuşyan, önemli müzisyenler. Çok iyi bir de nefesli grubu var. Grubu destekleyen Fake Island albümünden iki şarkı daha dinleyelim. Önce Anzer, arkasından Siyomkin Siyomka. Thank you. Bugünkü programda Arta Tunç Bayacıyan'ın grubu Armenian Navy Band'in Mart ayında yayınladığı iki yeni albümden parçalar dinledik. Önce Life is Deeper Than What You Think Brother, arkasından Fake Island. Fake Island'dan Hemşin Ziner ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Ünseven.